Açık Radyo. Açık Gazete. Kainat, bugün 20 Mart Cuma, yıl 2020, ay 3, gün 80, Kasım 134. 1441 Hicri, Recep 25. 1436 Rumi, Mart 7. Yarın Nevruz. Bu gece güneş Koç burcuna girecek, ilkbahar başlayacaktır. Dünya ırk ayrımı ile mücadele günü. Hamsi'nin sonu. Tahvil. Yarın güneş Koç burcuna girecektir. Güneşin Koç burcuna girdiği ana tahvil denir. Eskiden bu andan önce bir Nevruz sofrası hazırlanır. Sofrada Farsça deyimiyle S harfiyle başlayan 7 şey vardır. Sebze yani yeşillik, sümbül, sirke, somak, sencet yani iğde, sarımsak ve semenni denilen helva. Bu sofraya sim yani gümüş bir yüzük, gümüş çerçeveli bir ayna ve de bir Kur'an konur. Tahvilden bir süre önce bu sofranın çevresine oturulur. Tahvil anında süt içilir ve herkes birbirini kutlardı. Günün tarihi. 367 yıl önce bugün yani 20 Mart 1653'te Osmanlılar'da ilk bütçeyi yapan Darhuncu Ahmet Paşa idam edilerek öldürüldü. Günün şiiri var ama Ömer Bey isterseniz yine siz okuyun. Ben okuyayım onu da. Günün şiiri. İnsanoğlu. Adem'le Havva'dan geldiğim doğru. Vuruldum bir kere elma dalına. Hala aklımda o tufan yağmuru. Şükür çıktığıma Nuh'un salına. Ölmek varsa günün birinde gayri. Göz nuru, el emeği, alın teri. Yaşadığım iyi kötü günleri. Değişmem hiçbir cennet masalına. Cahit Sıtkı Tarancı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Confundida cuando la despedida un balde de agua fría. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Telefondan yapıyorum. Koronavirüsü salgını dolayısıyla mümkün olduğu kadar az temas kuracak şekilde Açık Radyo'yu da arkadaşların özverili çabalarıyla da düzenledik. Az sayıda temasa devam ederek ben telefondan yayını bütün hafta boyunca yaptığım gibi bugün de oradan sürdürüyorum. Stüdyoda Özdeş Özbay var ve Selahattin Çolak var ve Berhem Baltaş da bize destek oluyordu. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış parçamızı Miriam Nunez'den, Meksikalı bir şarkıyla yaptık. Las Soldaderas, kadın askerler anlamına gelen bir söz. Pancho Villa, Un Canton a Tu Corazon adlı şarkıyla, kalbimin şarkısı Pancho Villa. Adelitas da adı da verilen bir grup kadının askeri orduda yer almış olan ve Meksika devrimi sırasında çok önemli görevlerde bulunmuş olan kadınlardan, bayağı komutanlardan en düşük rütbeli erlere kadar, kamp çalışanlarına kadar kadınların görev aldığı bir grup bu Adelitas ve birçok açıdan Meksika devrimi sadece erkeklerin değil aynı zamanda kadınların da devrimi olduğu açıkça bilinen bir şey. Ve bazı devrimci kadınlar rütbe kazanmış koronelas denilmişse de, bakın korona kelimesi de oradan geliyor, taç. Ama kadınların general rütbesini kazandığı bir vaka bulunamıyor. Ve devrimci ordular da zaten resmi şeyler yok, rütbeler olmadığı için bazı kadınlara generalle orada görev alan ve çarpışan kadınlara generala ya da coronela deniyor. Ama erkeklere çok daha az sayıda erkeğe kumanda ettikleri biliniyor. Bu güzel şarkıları da şöyle başlıyor, hepsini okumaya vakit yok ama anneannem, nenem içini çekti ve işareti yaptı. Benden devrimden bahsettiği zaman bana ve El Arroyito denen yerde küçük bir çiftlik var. Orada babasından kalma bir Ramon adlı babasından kalma bir miras vardı. Ve işte yarıcı, kovboy, çiftçilerin hikayesi. Ondan sonra da büyük bir devrimin, devrim mücadelesinin çeşitli şeylerini anlatan, dramatik anlarını anlatan ve şey diye biten, hem adı hem de soyadı silindi gitti ama ben sana bu şarkıda diyor torununa nene, güvercinlerin verdiği mesajı tekrarlıyorum, ona bağlılığını bir kez daha an, hatırla onu, devrimin soldaderasları yani devrimin çarpışan kadınlarını, yani gerekli bütün ulusun onlara duyması gerektiği şarkıyı da şey yap, onlar devrimin küçük güvercinleriydi diye biten çok hoş bir şarkıdan bir bölüm çalabildik size ancak vakitsizlikten dolayı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına dönerek görebiliriz. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Meksikalı kadın kahramanlar. 100. yıl kutlamaları sona erdi ve bütün bu ışıltılı çöpler ortalıktan süpürüldü ve devrim patladı. Tarih Zapata ve Villa gibi devrimci liderlerin yanı sıra diğer erkekleri de hatırlıyor. Sessizce yaşayan kadınlarsa unutulup gittiler. ama az sayıdaki kadın savaşçı hafızalardan silinip gitmeyi reddetti. Birçok şehri kuşatıp ele geçiren dişi kaplan lakaplı Juana Ramona, 300 erkeğe komuta eden general lakaplı Carmen Velez, kendisini Angel yani erkek adıyla Angel Jimenez olarak tanıtan dinamit ustası Angela Jimenez, saçlarını kesen ve gözlerinden kadın olduğum anlaşılmasın diye şapkanın içine gizlenerek teğmenlik rütbesine kadar yükselen Encarnacion Mares, ismini Amelio yaparak, erkek adı yaparak albaylığa kadar yükselen Amelia Robles, Meksika'nın kapılarını açmak için en çok kurşunu atan ve ismini Pedro yapmak zorunda kalan Petra Ruiz, erkeğe dönüşmeyi reddedip kendi ismiyle yüzden fazla muharebeye katılan Rosa Bobadilla ve şeytanla yaptığı anlaşma sayesinde tek bir savaş bile kaybetmeyen Maria Quinteras. Erkekler onun emirlerini yerine getiriyorlardı. Kocası da onlardan biriydi. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne geçmeden önce kısaca da bu ilkbahar ekinoksundan bahsedelim. Aslında yarın olacak. Gece ve gündüzün eşitlendiği gün yarın ilkbaharın başlangıcı oluyor. Doğa defterinden Deniz Gezgin'in kısaca okuyacak olursak. Eski takvimlerde yıl bugünle yani Nevruz'la ilkbahar ekinoksuyla Nevruz da deniyor. Onunla başlatılıyor çünkü tohumların atılacağı, bitkilerin yeşereceği, hayvanların uykudan uyanacağı, gidenlerin döneceği mevsim gelmiştir. Nevruz demek yeni gün, Nevruz, diriliş, uyanış zamanı, tüm canlıların kutlu mevsimi, doğanın sonsuzca döngüsünün işareti, yeşermenin vakti, yaşamın doğum günüdür. Bugün açan ilk çiçeğe baharın müjdecisi olarak Nevruz adı verilmiştir. Kimi kültürlerde bu antahşum yani çiğdem, Latincesi krokus, kimisinde irisgillerden Nevruz çiçeğidir. Iris, Kaukasya ya da Persika. Bugün çocuklar önce kırlardan çiğdem türü yenilebilir çiçekler koparır, sonra da kapı kapı dolaşarak tahıl ve meyve toplarlar. Gün sonunda birikenlerle pilav pişirilir. Hep birlikte yenir. Bu kökü çok eskilere dayanan bir gelenektir. Şarkılı, oyunlu, çiçekli, çocuklu bir bereket ritüeli. Çingeneler der ki, sis kralının kızları, dağ ve orman perileri uzun saçlarını yaşadıkları yüksek dağlardan aşağıya sarkıtarak dalgalandırır, sis meydana getirirlerdi. Bu perilerin saçları bitlendiğinde de dolu yağardı. Bütün kış mağaralarda yaşar, İlkbaharda ortaya çıkarlardı. Guguk kuşunun bu dağ ve orman perilerinin tekrar ortaya çıkışlarını, yani ilkbaharın gelişini bir kayın ağacı dalına konarak müjdelediğine inanılırdı. İşte böyle yarın Nevruz ve ilkbaharın başlangıcı, biz bugünden onu yapalım dedik, analım. Çok yarın yayınımız yok çünkü. Ve şimdi de tarihte bugüne bakalım. 1792 yılında bugün, yani Fransız devriminden sadece 3 yıl sonra, Paris'te Fransa Milli Meclisi giyotinle idamı onaylıyor. Adını mucidi Fransız doktor Joseph Ignace Guillotin'den alan giyotin, ölüme mahkum edilen kişilerin kafasını iki direk arasında yukarıdan aşağı kayan bir bıçağın darbesiyle koparmayı sağlıyordu. İlk kez 25 Nisan 1792'de kullanılan giyotin, Fransa kraliçesi Marie Antoinette'in de başını gövdesinden ayırdı. Evet, uzun süre de çok uzun zamanda idam aracı olarak kullanıldığını ancak 20. yüzyılın ortalarında kaldırıldığını da söyleyebiliriz. Bu yöntemin, gaddar yöntemin. Evet, 1975'te bugünse yeni kurulan Türkiye'de Milliyetçi Cephe diye adlandırılan hükümet için dün de bahsetmiştik. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri o zamanki Bülent Ecevit, dört partiden kurulu azınlık hükümeti dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir demiş. 1976 yılında bugün Agatha Christie'nin Shark Express'inde cinayet romanına da konu olan ünlü Orient Express 70 yolcusuyla İstanbul'a geldi. Ve 1996'da bugünse İngiltere'de hükümet deli dana diye adlandırılan hastalığın insanlara da bulaştığını açıklıyor. Bu açıklama İngiliz hayvancılığının da krize girmesine yol açmıştı. Günümüzde de başka bir krizle baş etmekteyiz. Şimdi de biraz onlara bakalım saat 8.15'te. Öncelikle yalnız İdlib'de 3 askerin şehit olduğu haberiyle de başlayalım. Suriye'nin İdlib bölgesinde yeni şehitler olduğu belirtildi diyor Independent gazetesinin haberi, Independent Türkçe. Sivas Valiliği ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal açıklamış. Koronavirüsü salgınına uğrayan Türkiye'de İdlib'den de yeni şehit haberleri geldi diyor haberde. Sivas Valiliği'nce yapılan açıklamada Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan hemşehrimiz piyade uzman onbaşı Ramazan Nayır 25 yaşında şehit olmuştur deniyor. Nayır'ın şehit olduğu Sivas merkeze bağlı Ali Baba mahallesinde ikamet eden ailesine de bildirilmiş. 5 kardeşin en küçüğüymüş. Bekar olduğu 2 kardeşinin ise geçmişte vefat ettikleri belirtilmiş. Sebebi söylenmiyor. Nayır'ın şehit olma nedeniyle ilgili bir açıklama henüz yapılmadı diyor bendeki haber. Sende eklenecek bir rakam ya da bilgi varsa onları eklersen. Mahir Ünal da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili. Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhambal kasabasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehadete ulaşan hemşehrimiz piyade uzman onbaşı Oğuz Taş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum, milletimizin başı sağ olsun diyor. O da İdlib'e bağlı Ariha kasabası yakınlarında bulunuyor. Üçüncü şehit haberi ise Ağrı'nın Sutak ilçesine bağlı Akyele köyünden geliyor. Köy nüfusuna kayıtlı uzman asker Sezai Kaban da İdlib'de ölmüş, hayatını kaybetmiş. Yalnız Bahar Kalkanı operasyonu demişler değil mi? Evet. Bir yandan da aslında ateşkes vardı, yani Bahar Kalkanı sona ermişti. Evet, orada bir yani Mahir Ünal'ın yaptığı açıklamada bir çelişki var. Benim de dikkatimi çekti gerçekten o da. Çünkü bir mutabakata varılmış ve ortak, hatta devriye Rus ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rus Silahlı Kuvvetleri'yle ortak devriye yaptıkları haberi vardı. Bu da yeniden savaş durumuna dönüldüğünün bir şeyi mi, başka ayrıntı olmadığı için bilemiyoruz ama sayı 3 evet. Değil mi? Evet, evet. Yani gerçekten çok fazla ayrıntı yok ama ben şu anda siz söylediğinizde fark ettim Bahar Kalkanı kavramının geçtiğini. Evet. Orada ilginç bir durum var, tuhaflık var. Evet, daha bilgi son dakika haberi olarak da elimize gelirse bildirebiliriz. Şimdi genel olarak dünyayı kasıp kavurmakta olan, dünya genelindeki büyük salgınla, tarihteki en büyük salgınlardan bir tanesiyle ilgili haberlere de geçelim. Dünya genelinde ölenlerin sayısı 10 bini aşmış durumda. 10.100 civarında galiba. Son 2 günde 2.000'den fazla arttığı da belirtiliyor. BBC Türkçe'nin haberine de bakabiliyoruz buradan. Aynı zamanda Çin'de başlamıştı ve şu anda görebildiğim kadarıyla 170 ülkeye yayılmış durumda. Yani böylece dünyanın da ülke ve ülkesel birim olarak %80, yaklaşık %87'sinden fazla bir kısmını kaplamış oluyor. Dünya tarihinin gördüğü en büyük, en yaygın salgınlardan bir tanesi yapıyor bu da onu. Ve salgının çıkış yeri olan Wuhan, Çin'in Wuhan şehrinde ise ikinci günde de koronavirüsü vakasının tespit edilmediği haberi var. Dün ama genel olarak Çin'de 3 kişi gene koronavirüsü sebebiyle hayatını, COVID-19 diye adlandırılan hastalık yüzünden hayatını kaybetmiş. Ve Çin'de ölü sayısı 3248'e çıktı diyor haber. Fakat İtalya, BBC Türkçe'den Özgü Pınar'ın bildirdiğine göre İtalya'nın ölü sayısında Çin'i geçmiş olduğu da görüyor. Yani İtalya'da son 24 saatte 427 yeni ölüm vakasıyla 3405'e ulaşmış sayı. Böylece resmi verilere göre de İtalya'daki can kaybı sayısı Çin'i geçmiş oluyor. Yalnız tabii bu çok tuhaf bir oranlama da imkanı da veriyor bize. İtalya'nın nüfusu 60 milyon. Çin'in nüfusu ise yaklaşık 1,5 milyar civarında. Yani bu ilk ortaya çıktı ve bugüne kadar en yaygın görüldüğü ülke olan Çin'de resmi verilere göre ölü sayısı 3245. Vaka sayısı ise yaklaşık 81 bin olarak açıklanıyor. İtalya'da 41.035'e çıkmış vaziyette vaka sayısı ama son 24 saatte 5322'lik bir artış göstererek büyük bir artış gösterdiğini de söylememiz lazım. Dünyanın dört bir tarafından da ürkütücü görüntüler ve haberler ve rakamlar geliyor. Yani Kaliforniya valisi de bütün eyalet çapındaki, yanlış hatırlamıyorsam Kaliforniya eyaletinin nüfusu 60 milyon civarında, bütün eyalette evde kalma, evden çıkmama kararı verilmiş Kaliforniya valisi tarafından. Bütün Kaliforniya sakinleri evlerinde bulunmak durumundalar ki 25 milyon kişinin virüse yakalanacağı, COVID-19'a yakalanacağı gibi bir hesapta var ortada ve yükselen bir durumdan bahsediyoruz. BBC ayrıca bir de dünyanın bütün büyük şehirlerinde, en kalabalık şehirlerinde sokakların boşaldığını fotoğraflı olarak vermiş ki gerçekten şimdiye kadar bunca zamandır benim gördüğüm en tuhaf manzaralardan bir tanesi. Rahatlıkla söyleyebilirim bunu. Yani Floransa'dan Pietro Meydanı'ndan Vatikan'dan bomboş, yani alışmış olduğumuz şeyler böyle. Vatikan'da, San Pietro Meydanı, Roma'da, New York'ta Times Meydanı, Avustralya'da Sydney Opera House denilen opera binası, Milano'da Duomo Kubbe Meydanı, Barcelona'da bütün bildiğimiz, çok yakından herkesin aşina olduğu görüntüleri, binaların bütün altları, sokakları bomboş. Barcelona'da Las Ramblas Meydanı öyle. Brezilya'da Sao Paulo da tamamen bomboş olmuş. Böyle gidiyor. Paris'te Hotel de Ville, yani hükümet binasının bulunduğu yer. Arjantin'de Buenos Aires başkentte. Florida'da South Beach'ten bir fotoğraf var. Los Angeles'ta Hermosa plajı. Kaliforniya'da San Francisco şehri. Kaliforniya'da gene Beverly Hills'den. New York'ta Bryant Park'tan. Bu şekilde gidiyor Londra'nın bomboş cadde ve sokakları ve meydanları. Hyde Park çok iyi bilinen. Hyde Park bomboş. Fransa'nın çok meşhur, Paris'in Champs-Élysées caddesi, bulvarı tamamen boşalmış. Concorde Meydanı o şekilde. Madrid'de ana meydan öyle. Brüksel'de, Avrupa Birliği'nin ve Belçika'nın başkentinde böyle durum. Kabe'den, Mekke'den, Suudi Arabistan'dan bir fotoğraf var ki inanılmaz yani. Bomboş. Tahran öyle. Amsterdam, Hollanda'nın başkentlerinden biri Amsterdam. Doha, Katar'dan. Tokyo'da Haneda Havalimanı. Beyrut, Lübnan'da. Başkent İsveç'te Malmö. Çin'de de başkent Beijing ya da Pekin. Bakü'da, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'da öyle. Almanya'da Köln katedralin önü, o meşhur katedralin önü. Polonya'da Krakow şehri. Yunanistan'da Atina'da olimpiyat meşalesinin de zaten seyircisiz taşındığı, olimpiyatların da yapılıp yapılmayacağı, Tokyo olimpiyatlarının belli değil ama öyle bir boş, ilk defa tarihte boş taşınıyor. Moskova, bütün o Kremlin'in renkli binaları altı bomboş ve Berlin son olarak da tarihi şehir Berlin'de bu şekilde. Yani ölenlerin sayısının 10.000'i geçti. Çok büyük bir salgın faciası ile karşı karşıya olduğumuz aşikar. Türkiye'de de nedir durum? Yine bir gece yarısına doğru açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ve tabii tahmin ediliyordu sayıların sürekli artacağı, ölenlerin sayısının 4'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 359 olduğunu söyledi. Yani dün bir önceki günle kıyaslayacak olursak 191 vakaya 2 ölü vardı. Şimdi 359 vakaya 4 ölü durumuna gelinmiş oldu. Sağlık Bakanı Koca şöyle bir açıklamada bulundu. Son 24 saatte yapılan 1981 testten 162'si pozitif çıktı diyor. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi demiş kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu diye bir açıklama yaptı. Evet, yani vaka sayısı 359'a. Ölenlerin sayısının da 4'e yükseldiği resmi açıklama olarak yapılıyor. Ama şöyle bir bakıldığı zaman 11 Mart'ta bir vaka olarak belirtilmişti. Ve sadece 8 gün içinde 359 vakaya çıktı ve 4 ölüye çıktı. Aytaç Yalman gibi tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu, asker general Aytaç Yalman'ın da bulunduğu isimlerin de bulunduğu ve Türkiye'de de artmakta olduğu rahatlıkla söylenebiliyor. Her tarafta aslında, yani Boris Johnson okulları kapattı Britanya'da. Çok ilginç bir şey, Brezilya'dan son derece ilginç bir görüntüler ve haber var. Brezilya'da Senato Başkanı'nın kendisi pozitif, yani yakalanmış olduğu COVID-19'a belirtilirken İki hükümet üyesi ve Başkan Bolsonaro'nun, Jair Bolsonaro'nun kendi yakın görevlilerinden oluşan, yakın çevresinden 16 üye de pozitif çıktı deniyor haberde. Bolsonaro'nun kendisinin karantinaya alınması gerekiyordu. Bizzat Bolsonaro hükümetinin, kendi hükümetinin verdiği talimat uyarınca, ama çok acayip bir şey yapmış ve bayağı kendi partisinin düzenlediği toplantılara, gösterilere katılmış ve sayısız insanı, destekçisini kucaklıyor, sarılıp öpüşüyor filan. İnanılmaz bir manzara, selfie'ler çekiliyor ve çarşamba günü de maskelerini, yüz maskeleri, sağlık için maskeler takıp bir haber konferansına katılıyorlar. Virüsü önlemek, durdurmak için yeni acil durum açıklamaları yapıyorlar bir yandan. Bütün Brezilya'da milyonlarca evlerinde kalmak zorunda olan sakin pencerelere ve balkonlara çıkıp tencere tava çalıp Bolsonaro defol diyorlar. Aşırı sağcı başkanın bu krize karşı bu ikiyüzlü, riyakarca ve tuhaf, en azından tuhaf manzarasından bahsetmek mümkün oluyor. Ve bütün dünyada da Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre de, Reuters haberine göre de, laboratuvarlardan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki laboratuvarlarda 60 bin test yapıldığını Ocak'tan bu yana ve ilk Ocak'ta olmuştu. Ocak sonunda ilk vaka görülmüştü. Güney Kore'ye göre halbuki çok nüfusu çok çok daha küçük olan Güney Kore'de aynı dönem içinde 300 bin test yapılmış oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük bir sorun olduğu da ortaya çıkıyor. Mısır'da problemler var çünkü şeylerin bırakılması isteniyor. Mahpusların, hapiste olanların, hükümlülerin COVID şeyinde 4 kadın aktivist bu talepte bulunmuşlar. Ve Mısır hapishanelerinde fevkalade zayıf şartlar olduğu gerekçesiyle ve derhal koronavirüs riski altında bulunanların serbest bırakılmasını istiyorlar ki aralarında dünya çapında tanınmış yazar Ahtaf Sueyf de var. Kadınların hepsini gözaltına almışlar fakat yakında kefalete rağmen serbest bırakılacağını söyleniyor. Ve yani 150 bin otomobil işçisi Ford'da, GM, General Motors'da ve Fiat Chrysler'de üretim durdu. Açığa çıkan işsizlik durumları var. Zaten ILO 25 milyon kişinin işsiz kalabileceğini küresel çapta söylemişti. Evet. İşte onun daha da artarak endişe verici bir şekilde arttığı haberleri de var. İki kişi de Kongre üyesi, iki kişi. Cumhuriyetçi Mario Diaz-Balart Florida'dan ve Demokrat Parti'den Ben McAdams Utah temsilciler meclis üyesi de pozitif çıktılar diyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bakanlar, meclis başkanları, başbakanlar veya da eşleri de yani en üst düzeylere kadar da pek çok yerde vaka var. Saysak bitiremeyiz, zamanımız yetmez. Ama bu durumun yatıştığına dair herhangi bir şey yok tabii. Burada Türkiye konusunda artık kritik rakama ulaşıldı deniyor. Hani hatırlarsınız dün bilim kurulu üyesi Profesör Alpay Azap'ın açıklamasına yer vermiştik. Demişti ki Singapur olamadık, bari İtalya olmayalım demişti. Bunun üzerine nerede? CNN Türk'te sanırım bir şeye, programa katılmış. Ve burada şöyle bir açıklama yapmış. Yani bir adım daha ileri gitmiş. Habertürk'te canlı yayına katılmış. Pardon, CNN Türk değil. Azap şöyle bir açıklama yapıyor, Alpay Azap. 3-4 hafta içerisinde vaka sayısının 5000 civarında olmasını bekliyoruz Türkiye'de. Ama bu çok kritik sayı 30.000 bile olabilir diyor. Yani radikal bir şekilde artarsa vatandaşlarımızın önlemlerini alması lazım. Uyarılara dikkat etmesi lazım. Böyle olursa 3-4 binde sayı sınırlı tutabiliriz diye bir açıklama yaptı dün. 3-4 binde sınırlı tutabiliriz ama 30 bine kadar da çıkabilir gibi aslında, evet. Çok ucu inanılmaz derecede açık bırakmış. Yani çünkü burada şöyle bir vurgu yapılıyor. Ben böyle gazeteleri de 2 gündür aslında takip ediyorum. Pek manşetleri, içeriklerini konuşamıyoruz ama hani hükümet bir dizi önlem almıştı. Fakat en büyük eleştiri şuradan geliyor. Bu hac ziyaretinden gelen toplam 20 bin kişinin ilk 15 bini sadece evlere gönderilip 2 hafta evinizden çıkmayın denmiş. Evet, bir dizi şehre. İlk vakaların ciddi bir kısmı umreye gidenler ve onların ailelerinden çıkmıştı. Ve bu 15 bin kişi tabii ki evlerinde çoğu durmuyor muhtemelen. Çevrelerine de bulaştırmış durumdalar. Dolayısıyla şu andaki kriz halinde en büyük hata bu deniyor. En son gelen 5 bini bu yüzden zaten. Daha önceki 15 bin belli ki evlerinde durmamış. 5 bini karantinaya aldılar. Fakat onların da karantina koşulları çok kötü. İsyanlar başladı. Hani videolar falan da gözüküyor. Hani hastayla sağlıklı insanları aynı yurtlara koyuyorsunuz. Yurtlar ahır gibi diye umreden gelenler açıklama yaptılar. Buralarda da bu sefer isyan çıkmaya başladı. Yani en büyük eleştiri bu. Hükümetin en büyük hatası buraya gelenleri karantinaya almamak diye söyleniyor. Evet. Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu koronavirüs salgını nedeniyle infaz indirimi düzenlemesi için yeniden çalışma başlattığına dair haber var. Kulislere yansıyan bilgilere göre deniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeniden üzerinde çalışılmaya başlanan infaz düzenlemesi kapsamı genişletilsin deniyor ve terör suçları hariç mahkumlara koronavirüsü tahliyesi için çalışma başlattı deniyor. Evet, ki bu Türkiye'de neredeyse bütün politik suçlular aynı zamanda terör suçundan. Evet, o zaman bütün siyasetçilerin bırakılacağı, yani içeride kalacağı gibi bir sonuca varabilir. Yani Osman Kavala dahil bu arada içeride kalacak demektir bu. Yani gerçi evet. Bilmiyorum, sanırım terör değildi, ne? Casus. Casusluktan, doğru. Casusluktan şu anda tutukluydu. Belki, yani sonuç belki olarak şunu da söylemek lazım. İran bütün siyasiler de dahil tamamını 100 binden fazla hükümlüyü serbest bıraktı. 3 yaşındaki çocuklar bile İran'da şimdi koronavirüsü tespit edildi diye haberler de var. Ama en önemlisi yani Türkiye'de çok yüksek sayıda mahkum, hükümlü var ve tutuklu var. Çok sayıda hasta da var onların içinde. Yani tarif edilemeyecek bir faciaya yol açabilir eğer bu konuda çok ciddi bir tedbir alınmazsa. Zaten Aydın Engin de bugünkü T24'teki yazısında buna değinmiş. Yani altından asla kalkılamayacak bir facia ortaya çıkabilir. Bir an önce şeylerin ev hapsi gibi tedbirlerle serbest bırakılması gerektiğini önemli altını çizerek işaret ediyor. Doğrusu birkaç günden beri de biz de aynı yönde yayın yapıyoruz burada Açık Gazete'de. Türkiye için bu koronavirüsü, COVID-19 salgınıyla ilgili olarak belki de en, yani bir numaralı sorun bu yüksek orandaki hükümlülerin bulunduğu hapishanelerin derhal çok ciddi bir, radikal bir biçimde tedbir alınarak boşaltılması, yoluna gidilmesi gerektiği. Yani daha önceki salgınlardan, facialardan edinilen dersler de tamamen bize bunu gösteriyor. Yani içi, insanın içi pırpır ediyor. Ama burada bırakalım. Merkel'de son olarak şunu söyleyeyim. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi krizle karşı karşıyayız. Bu durum ciddi, ciddiye alın demiş T24'ün haberinden de görüyoruz. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Selim Badur'a bağlanacağız birazdan. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Evet, rakamları falan hepsini okumaya çalışıyoruz. Fakat biz dün de Yeni Yaşam gazetesinde sizinle yapılmış bir geniş çaplı mülakat gördük. Bizi yeni enfeksiyon hastalıkları da bekliyor demişsiniz. Nedir son durum, neler konuşabiliriz? Evet, isterseniz bugün bir farklı konuya demeyeyim de... Sadece sağlık çalışanlarının durumu ile ilgili bazı yayınlardan bilgiler aktarmaya çalışayım. Çünkü dün de siz de biliyorsunuz, dün sağlık çalışanları, hani onları destek için saat 21'de işte insanlar ışıklarını açıp kapadılar, alkışladılar. Böyle bir destek verildi sağlık çalışanlarına. Şimdi İngiltere'den bir takım haberler var. Tabii onların hepsi açıkçası hiç abartmadan kahramanca özveriyle çalışan bir meslek grubu oldular bu aşamada. İlginç haberler vardı dünkü yayınlarda. British Medical Journal'da çıktı bu haberler. Gareth Iacobucci yayınlamış, o ve ekibi. Bir kere İngiltere'de ameliyathanelerde acil olmayan ameliyatların tamamı 3 ay ertelendi. 3 ay. O benim için 3 ay, evet. Ama benim için daha da ilginç olanı yine aynı dergide aynı ekibin yaptığı bir çalışma sonuçlarıydı bu, ya da haberi. İlginç bir şekilde son sınıf tıp fakültesi öğrencileri, örneğin Haziran sonu mezun olacaklar. Bunların süratle Nisan sonuna kadar mezun edilmesi için hızlandırılmış eğitim ve sınav sistemine geçti İngiltere. Amaçları yaz aylarına, yaz aylarında yaşanacakları, öngördükleri yaşanacak şeyler için o tıp fakültesi öğrencilerini mezun edip genç hekimler olarak devreye sokmak. İspanya'da yani, da benzer bir karar alınmıştı ama onlar mezun etmek değil, 4. sınıf tıp fakültesi öğrencilerine hazır olun, her an desteği asistan olarak görevlendirebilirsiniz diye bir karar evet, çıkardı. Evet, yani tıp fakültesi özellikle son sınıflardan öğrencileri bu şekilde çekip kullanabiliyorlar. Belki yardım için kullanıyorlar ama İngiltere'nin yaptığı yani diplomasını verecek ve hekim olarak çalıştıracak. İlginç bu gelişme. Tabii İngiltere'den farklı örnekler var. Dün siz de bahsettiniz galiba Neil Ferguson ve arkadaşların evet. çalışması, bu matematik model. Bu arada bugünkü haberlere göre kendisi de pozitif çıkmış testlerde. Öyle mi? İngiltere modelinde o çalışmanın bir kısmında İngiltere'de gerçekleştirildi. Elizabeth Mahaser ve arkadaşları yayınladılar British Medical Journal'da. Sosyal mesafe uygulanmasına geçildiği, davranış değişikliğinin gerekliliği vurgulanan bir makale. Eğer bunlar olmazsa sadece İngiltere için 260 bin insanın hayatını yitireceğini hesaplıyorlar. O Ferguson'un çalışmasının devamında. Tabii tüm bunlar karamsar bir tablo ama ileriye dönük matematik modeller, ama sonra olup bitene bakarsak Lancet'te Remuzzi, Andrea ve arkadaşlarının İtalya'da yaptıkları bir çalışma. Hastaların %10'u yoğun bakım gerektiriyor. Bu ivme devam ederse İtalya'da bir haftaya olgu sayısı 30 binlere ulaştığında bizim bütün İtalya topraklarında 2500 kadar yoğun bakım yatağı gerekecek. Bu kadar yatağımız bizim yok. Bunu nasıl temin edeceksiniz diye bu tartışılmakta. Yani gittikçe sağlık sisteminin hangi ülke olursa olsun tüm ülkelerde hem çalışanlar açısından hem araç gereç ve kullanılan malzeme açısından dar boğaza girmek üzere olduğu ve o aşamaya geldiğini biliyoruz. Biz biliyorduk zaten, önce izolasyon, daha sonra bu sosyal mesafe, kalabalığa çıkmamak, evde kapanmak, işte çeşitli sinemaların, kafelerin, lokantaların, spor aktivitelerinin kapatılması, durdurulması, bu aşamalardan geçtik. Üçüncü evrede olacak olan en önemli olayın sağlık sisteminin gittikçe kitlenmeye başlanması diye tanımlanıyordu. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi planlarında da vardır. Bu sadece koronavirüs için değil, influenza için de. Oraya doğru gidiliyor anladığım kadarıyla İngiltere ve İtalya'dan gelen haberler. Bu arada bu alkışlama olayı aslında Açık Radyo'da da saat tam 9'da bir alkış sesi yayınlanarak biz de katıldık buna. Sağlık çalışanları toplumun en zorlu işini yapmaktalar şu anda doğrusu. Evet, bu arada dün Fransa'da Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Jean-Paul Amon'la bir röportaj vardı. Kendisi dikkati çekip işte özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerini yöneten hekim grubunun dernek başkanı. Onlar röportajlar falan yapıyor. Ancak dün bağlandığı zaman radyolara Fransa'da kendisinin de pozitif olduğunun anlaşıldığını söyledi. Bir diyabetik hastayı evine gitmiş muayene ederken, bir şeker hastasını, hasta yüzüne doğru öksürmüş. O da ne yaptınız diye dediler. Ya o sıraya o ana kadar çantamda taşıdığım maskeyi çıkarttım ve taktım dedi. Yani kendisi de itiraf ediyor. Neyse, buradan hareketle böyle enfekte olmuş ama Fransız hükümeti ve yetkililerine, Sağlık Bakanlığı yetkililerine çok tepkiliydi. Maske dağıtımı konusunda Fransa çok geri kaldı. Çünkü kısa bir süre önce Sağlık Bakanlığı'nda bu maskelere ayrılan bütçe kısıtlamaya gidilmiş. Ve daha sonra dışarıya satılmış eldeki maskeleri. Ve hesap soruyordu. Fransa'da Europe'un radyosunu yaptığı bir kamuoya araştırması var. Buna göre Fransızların %69'u gelecek günlerin daha kötü olacağını, özellikle ekonomik darboğazı bütün ailelerin, toplumun yaşayacağından bahsediyorlardı. Böyle bir anket sonucu vardı. Evet, çok yani bunu bu 10 dakikalık ayrılmış programımızda konuşmamız tabii çok zor, ama önümüzdeki programlarda hem sizinle hem de çeşitli biz kendi haber programlarımızda falan da konuşabiliriz. Yani bu koronavirüsü salgınının, COVID-19'un kapitalizmi şimdiye kadar asla yapamadığı kadar net bir biçimde açığa çıkarıp bu çalışma biçimini diye ortaya koyan yazılar, filmler, belgeseller ve konuşmalar var. Bir tanesi bunların Double D News diye bir, Double Down News pardon, diye bir bağımsız haber sitesi var yeni. Orada Kevin Ovenden diye bir gazeteci ve yazar son derece ilginç 40 dakikalık bir video yayınladı. Yani toplumumuzun her bir ayrı, en ayrı köşesine kadar koronavirüsü bir ışık tutuyor ve insanlığın en iyi taraflarıyla kapitalizmin en feci yanlarını bir arada görmek ve büyük bir dayanışmayla ancak aşabiliriz diyen çok ilginç bir şeyi vardı. Demokrasi Now'da da aynı şekilde yakından tanıdığımız, takip ettiğimiz yazar, aktivist, Intercept yazarı, aynı zamanda aktivisti Naomi Klein da dönüşümsel bir değişime, yani dönüşüm, büyük bir devrimci bir dönüşüme de yol açabilecek bir katalizör olacağını söylüyor. Şok doktrini uyarınca, yani hayati bir şey olduğunu, insanların bu tarz bir dönüşümsel değişme için çalışmalarını, sadece mevcut krizin en kötü etkilerini değil, aynı zamanda toplumu daha düzgün, eşitlikçi bir yola çekebilmek için diye çok sayıda şey var. Böyle onlara da haber, yani bunları da söylemek istedim. Peki, belki vaktimiz kalmadı ama isterseniz hafta başı pazartesi günü ilk programda testler konusunu ele alalım bir parça. Çünkü o konuda çok spekülasyon ve yanlış bilgi de dolaşmakta. Testleri de isterseniz hafta başına bırakalım. Evet, bu testler konusu da Türkiye'de de dahil olmak üzere epey yerde tartışılıyor anlayabildiğim kadarıyla. Bir de siz bir yerde de en çok yoksulları vurduğunu da söylemiştiniz. İsterseniz o bir iki kelimeyle de ondan bahsedip kapatalım. Yani bu yoksulluk, yaşam koşulları elbette birçok enfeksiyon hastalığında olduğu gibi koronavirüs enfeksiyonunda da o kesimin daha fazla etkilenmesine yol açmakta. Bırakın beslenmeyi ya da günlük yaşamdaki güçlüklerini, hani izolasyonlarından bilgi edinmeye kadar birçok açıdan yoksulların çok daha fazla hedef haline geldiği bu yatsınmaz bir gerçek. Daha kalabalık, daha bir arada yaşamadan tutun da o kadar fazla faktör etkiliyor ki o kesimin enfeksiyona daha çok maruz kalmasına, bu sadece ülkemiz için değil birçok ülke için, hani gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke için söz konusu olan bir olumsuz tablo. Buna hani bu neoliberal politikalar ve enfeksiyon hastalıkları ilişkisini ayrı bir programda da bu konuyu ele alalım isterseniz. Tanı ve bu konu, evet. Bunları yapalım haftaya. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri. Virüsü sebebiyle infaz indirim düzenlemesi çalışmaları bir yandan Türkiye'de yapılırken, aslında biraz önce sözünü ettiğim Joseph Naomi Klein'in çok öğretici bir mülakatı var. Yani üzerinde derinlemesine düşünmemiz gereken, aynı şekilde işte Double Down News'da Kevin Ovenden'in onu açık radyo sitesinde de yakın zaman içinde yayınlamayı planlıyoruz. Önemli bir şey. Bir başka ilginç haber de dezenformasyon ve suçlama. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşırı sağ, özellikle koronavirüsü üzerinde bayağı bu pandemi konusunda korkunç, yanıltıcı haberler yayarak meseleyi gene solcuların, sosyal demokratların filan üzerine yıkmak ve paniği artırmak için çalıştıklarını gösteren de ilginç bir haber vardı Jason Wilson'ın. Bunlardan da bahsetmekte yarar var. En ilginç şeylerden biri iktisadi açıdan da yine Naomi Klein'la ilgili olarak bahsettiğimiz şeyin bir devamı niteliğinde gene Democracy Now!'da kendisiyle yapılan ayrıntılı bir görüşmede Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz'in şimdiye kadar hakim olan bu anlayışın, yani trickle down dedikleri, halk masada damlar dedikleri alt kademelere kadar, biraz önce de Selim Badur'a da sorduğumuz yoksulların etkilenmesi birinci derecede, bu kapitalist sistemin çalışmasının bozukluğu konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik bütün yapılan bu tedbirlerin, planların kesinlikle koronavirüsü ile mücadelede yeterli olmayacağını çok net bir dille söylüyor. Nobel Ekonomi Ödülü sahibi, Columbia Üniversitesi profesörü ve baş Roosevelt Enstitüsü'nün de baş ekonomisti Profesör Joseph Stiglitz. Onlardan da bahsetmeye vaktimiz olmuyor tabii ama bunların sözünü etmek lazım. Bütün dünyada bu derinlemesine konuşulan çeşitli boyutlarıyla bu mesele. En ilginç yazılardan birisi de George Monbiot tarafından The Guardian'da yazıldı. Yani bizim mevcut politik sistemimiz, politikalarımız kamuyu COVID-19'dan korumak için tasarlanmış değil, yeterli, korumaya yeterli değil. O yüzden de öncelikle ilk tütün endüstrisinde başlayan ve sonra da çok iyi bildiğimiz gibi işte fosil yakıt, petrol vesaire, benzin endüstrisiyle devam eden bu inkar, yalan politikalarının, bu zaten sallanan, ne yaptığı belli olmayan Boris Johnson hükümetinde de çok ciddi sonuçları olacaktır diyor. Ve yani şöyle bir başlamış yazısı, durumu çok iyi özetleyen bir satır diye bakabiliriz ilk cümlesine. Muhtemel olabilecek en kötü zamanda en kötü insanlar iş başında, yönetimde diyor. Üç ülkeyi ele almış. Bir tanesi kendi ülkesi Britanya, Birleşik Krallık. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri. Üçüncüsü de Avustralya. Bu üç ülkede de yönetici partiler, iktidardaki partiler tamamen riskin inkarına ve boş verin demesine, risk falan yoktur demesine bağlı şeyler, ideoloji üzerine kurulu diyor. Yani bu politikalar gerekli iklim krizinde, iklimin çöküşündeki gerekli cevapların verilmesini geciktirdikleri gibi ekolojik çöküşün, hava ve su kirlenmesi, ayrıca toplumun tüm katmanlarına yayılmakta olan obezite ve tüketici borçları gibi çok derin sorunlarda hepsinde inkar politikası yürütmekteler. Dolayısıyla da şu anda da COVID-19 salgın hastalığının efektif bir şekilde, etkili bir şekilde durdurulup önlenmesini geciktiriyor gibi bir durumda oldukları görünüyor diyor. Ve yani Amerika, Birleşik Krallığın, Britanya'da Birleşik Krallığın, yani bu üç hükümetin de, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya üç hükümetlerinin diğer başka ülkelerde eskilere kıyasla çok daha geç tepki vermeleri ve şeyleri de krizin boyutlarıyla ilgili katiyen ölçülemeyecek kadar zayıf, zavallı önlemler almaları da bunu gösteriyor zaten diyor. Bu tesadüf de olamaz. Çünkü Amerika, yani Birleşik Krallık'ın seferber olmasındaki yavaşlık arkasından da potansiyel olarak felakete yönelik bir stratejisi, işte bırakalım kalan sağlığa bizimdir diye adlandırılabilecek bir şey ki bağımsız uzmanlar tarafından çok kuvvetle eleştirilmişti. İşte örnekleri var, artık onlara girecek zamanımız yok tabii bu yazı ve bu program çerçevesinde, ama şimdi bırakıldı, terk edildi ve bir şeyden bahsediliyor diyor, yani sürü mantalitesinden, yani bağımsız sürüler bağımsızlık kazanır bir arada diye bir anlayış vardı ki bu çok uygun da düşüyor anlayışlarına diyor onların. Yani koruyucu ekipman sağlık çalışanları için sağlamakta, maskesinden bilmem nesine kadar sağlamakta, testlerin gecikmesinde, yeterince vakaları izleme konusunda gecikmesinde ve birçok gereksiz ölüme sebep olmalarına yol açtılar. Yani özellikle de şöyle bir özetliyor, son yarım yüzyıl içinde geliştirilmiş olan bir düşünce biçiminin, ideolojinin sonuçlarını net olarak görüyoruz. Politikalarda en iyi böyle PR, yani halkla ilişkiler çalışmaları, özel çıkarlar için yapılıyor diye. Ve bunu son 20 yıldan beri izlediği şeyin özetlerini veriyor. Yaptığı çalışmaların kendisi George Monbiot son 20 yıl içinde bayağı dikkatle bakmaya çalıştım diyor. İşte son derece güçlü fakat çoğunluğu gözlerden gizlenmiş olan tütün ve sigara endüstrisiyle, arkasından da petrol şirketlerinin endüstrisinin bütün kamu politikasını bu üç ülkede nasıl oluşturduğunu inceledim ve özellikle gizlice nasıl fonladığını, altyapılarını, sigaranın zararlarından başlayarak bunu inkar için, ondan sonra da aynı profesyonel lobiciler tarafından hem Britanya'da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem her yerde, Avustralya'da da iklim bilimi üzerine kuşku yaratmak ve çevre kampanyası yapan çevrecilere de çamur atmaktan oluşan bir şeydi. Yani kamu sağlığı ve çevre krizlerine karşı hükümetlerin çaresiz ve cevapsız kılabilecek şekilde çalışıyorlardı. Başarılı da oldular. Yani şunu söylüyor, şimdi çok sıkı örnekler veriyor hepsi. Yani şu anda Johnson hükümetinde bulunan, en önemli bakanlıklarda bulunan insanların, çevre bakanı da dahil, dışişleri bakanı, çevre bakanı ve içişleri bakanının eski tütün lobicilerinden vesaire oluştuğunu anlattığı gibi şunu da söylüyor: modern politikayı, bu kirlenme paradoksu denen şeyi kavramadan anlamak mümkün değildir diyor. Yani şöyle, ne kadar kamu sağlığına ne kadar risk büyük olursa, bir şirketin yarattığı kamunun iyiliği için, huzuru ve sağlığı için o kadar para yatırıyorlar politikaya ki aleyhinde, yani kısıtlayıcı tedbirler alınmasın, regülasyon yapılmasın diye siyasi harcamalar tamamen en kirli şirketler tarafından yapılıyor garantiye almak için ve bu böyle devam ediyor. Buna karşı da işte örgütlenip büyük bir mücadele yaratılmasının yolu, gizli kara para aklamalardan filan bahsediliyor. Böyle ilginç pek çok yazı çıkmaya başladı. Belki bunların üzerine daha ayrıntılı çalışmalar yapmaya çalışabiliriz Açık Radyo içinde diyorum. Özdeş, senin yani biterken bu saate eklemek istediğin şeyler var mı? Ben biraz fazla yani konuştum. Var aslında ama şu anda zamanımız yok. Belki daha sonra gireriz. Evet. Yani bunları işte çeşitli köşelerimizde de konuşmaya, çok sayıda yazı yayınlanıyor birbiri ardından bu konuda, sistem tartışmaları, bunu gündemde tutmanın çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. Şimdi ara verelim, saat 9. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Evet, biz karantina altındayız. Evet, biz de bu haftanın başından beri, hatta geçen cumadan beri tartıştığımız bir şeydi ama pazartesiden beri ben evden telefon ve başka araçlarla yapmaya çalışıyorum ve mümkün olduğu kadar da radyonun içinde de az fiziksel temasla bu işi atlatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar da gerçekten büyük bir fedakarca çalışmada yürütüyorlar. Onu da buradan bir kez de sana da söylemiş olayım. Evet, yani ben de hem takip ediyorum hem de yani genel olarak programcılara yollanan bilgilerden vesaire zaten ne kadar önlem alınmaya çalıştığını görüyorum, gözlüyorum. Ama daha bir sürede galiba bu tarz şeylere alışmamız gerekecek. Evet, evet. Sadece bu korona için söylemiyorum. Yani bu zaten geliyorum diyen bir tarafı varmış. Bunun pek çoğumuz farkında değildik ama şöyle farkındaydık herhalde, ama o kadar çok başka konu var ki arasında bize böyle bir şey sürreal geliyordu. Ama virüs tehdidi hakikaten de insanlığı böyle bir şekilde, bu veya başka bir virüsün yayılması, işte dünyayı durdurması aslında üstünde konuşulan bir şeymiş meğerse. Evet. Yalnızca bizlerin listesinde belki üst sırada değilmiş. Evet, yani son rakamlara bakıldığı zaman Türkiye'de de çok hızlı bir yükselme gösterdiğini rahatlıkla görebiliriz. Yani sadece 8 gün içinde rakam yüzlere katlanarak bulaşı rakamları geliştiği gibi, dünyada da şimdi %90'ına yakın ülke ve bölgesinde dünyanın, yani şu anda görebildiğim kadarıyla son rakam olarak 171'e çıkmış vaziyette. Toplam 195 ülke ve birim üzerinden, yani neredeyse %80'inin %86'sına falan ulaşmış vaziyette, bütün dünyayı kapsamasından bahsediyoruz yani. Evet. Ayrıca da ölü sayısı da yani 250 bine yaklaşmış durumda, çok yaklaşmış durumda bir dünya çapında ölüm sayısı. Ve ayrıca da 10 bini de aşmış vaziyette ölen sayısı. Evet. Ya şimdi burada tabii ki Ebola döneminde aslında yaşananları hepimiz belki atladık. Şöyle ki, yani tabii ki üstüne konuştuk, düşündük vesaire. Ama orada Afrika'nın yaşadıkları, çektikleri ve Ebola aslında çok çok daha korkunç bir şeyden bahsediyoruz. Salgından bahsediyoruz. Evet. Çünkü çok daha beter yönleri var karşılaştırıldığında koronayla. Virüs olarak da, bir şey olarak da, bir salgın olarak da söylüyorum, çok daha öldürücü, çok daha belalı bir şeyden bahsediyoruz. Fakat orada Afrika'da yaşanırken çok fazla dışarıya yayılmadığı için, başka yerlere gitmediği için vesaire, o sanki uzakta bir sorunmuş gibi kaldı. Aslında korona ile ilgili de böyle bir durum var. Baktığımızda zaten yılbaşından beri aslında gündemimizde olan bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Fakat Çin'de olunca, uzakta olunca sanki orada kalmış gibiydi. Orada duruyor gibiydi. Mesela Yunanistan'dan ben bir arkadaşımla bundan yaklaşık işte bir ay önce, bir aydan biraz belki süre önce yaptığım bir konuşmayı hatırlıyorum. Doktor arkadaşım bana orada şey diyordu. Ya muhakkak gelecek. Yani biz işte koronadan bahsediyoruz genel olarak vesaire, şu bu. Malum benim oğlumun Çin merakı dolayısıyla biz bayağı yakından takip ediyorduk zaten koronayı. Ve orada işte doktor arkadaşım zaten buraya gelecek. Yani gelmemesi diye bir şey yok. Bir ihtimal yok. Fakat önemli olan bizim nasıl hazırlandığımız, ne yaptığımız diyordu. Ve o zaman daha orada bu tartışmalar vardı. Mesela işte veliler arasında onun da küçük bir çocuğu vardı. İşte anaokulunun dezenfekte edilmesi. İşte bu konuşuluyordu vesaire. O da bu öneriyi bir doktor olarak çok saçma bulmuştu bu arada. Çünkü dezenfekte ediyorsunuz ve nereye kadar? Hem iyi olan şeyleri de yok etmiş oluyorsunuz kendi sağlığımıza. Hem aslında daha belki başka riskler ortaya çıkarmış oluyorsunuz bundan dolayı vesaire diye. O bu argümanı ileri sürüyordu. Ama zamanımız vardı aslında. Biraz ben bunu anlatmamın sebebi o. Nasıl olsa geleceğini öngörerek hep herkesin hazırlanması gerekiyordu. Bütün dünya olarak. Fakat çok hazırlıksız yakalandık. Her şey çok sürprizmiş gibi oldu. Belki bizim sıradan insanların hayatında böyle olması gayet doğal. Birçok kişisel ve zaten dünyayla da ilgilendiğimiz zaman sorun listesi var gözümüzün önünde. Ama devletler için bunun böyle olmaması gerekiyordu tabii ki. Evet, işte biraz önce de sözünü ettiğimiz Monbiot yazısında Çarşamba günü çıkan net olarak bunu söylüyor. Yani politikaların dizayn edilme, tasarlanma biçimi buna göre yapılmamış diyor. Ya yani kamuyu böyle salgınlardan korumak üzere filan değil. Tam tersine bir avuç insanın karını artırmaya yönelik bir sisteme dayalı olduğunu, yani Britanya'dan çok bakanları bizzat, lobici bakanların adı, en önemli yerlerdeki bakanların adını ve eski görevlerini vererek anlatıyor. Çok da parlak lafı iyi olmadı tabii. Yani çok çarpıcı bir örneği de şeyde var ya, yani İtalya'da işte bu eksik olan vantilatör gibi aletlerin bazı eksik parçalarını 3 boyutlu şeylerle, printerlerle yapmaya talip olan gönüllülere karşı şirket, büyük şirket dava açmakla tehdit etmiş. Yani telif hakkı meselesi olarak görüyor. Bütün İtalya'yı ki artık tarihinde görülmemiş bir felaketle karşı karşıya, orada bile bu özel çıkarlar ön plana gelebiliyor, onu demek istiyorum. Ya tabii ki işte bu hala da aslında bu düzeni çatır çatır şu an alıp aslında virüsün duvara vurduğu düzeni, bütün o hayatlarımızın kemikleşmiş alışkanlıklarını vesaire hala sürdürmeye çalışanlar da var. Beni o şok ediyor. Çok büyük bir dehşet yaşıyoruz. Bir hayatlarımız alt üst oluyor hepimizin. Ve onda hala gene aynı kar etme güdüsü nasıl devam edebiliyor ben şaşıyorum. Mesela benim de aydan alışveriş yaptım vesaire. Yani sevdiğim bir yer vardı. Bir doğal ürünler vesaire pazarlayan bir yer. Korona Savar diye bir şey sattığını gördüm. Bitkiler karışım. Bitti yani. Orada benim için bu olay bitti. Evet. Daha da yüzüne de bakmam. Çünkü yok korona savar diye bir şey. Niye yalan söylüyorsun? Niye bunu varmış gibi yapıyorsun? Tam tersi son derece dürüst biçimde. Ya benim yaptığım şey gayet iyidir ama bakın bu kullanacağınız sonuçta işte şu kadar derecedeki dezenfektandır. Daha aşağısı da olmaz. Yani bunu benim yaptığım mesela ürettiğim şeyi lütfen böyle almayın, alın tabii ki ama bu şekilde düşünerek almayın diyen benim gözümde çok büyüdü. Biraz dürüst olalım ya artık. Daha ne bekliyoruz, ne istiyoruz bilmiyorum artık. Yani yani şey de demin sözünü ettiğim şeye bir cümleyle daha ilavede bulunmama izin verirsen, yani solunum cihazı vanalarını 11 bin dolara satan bir firma 1 dolara mal eden gönüllülere dava tehdidinde bulunuyor. Yani 10 kişinin de işine yaramış. Yani 2 kişinin, Christian Fracassi ve Alessandro Ramaioli diye 2 kişi, gönüllü olarak 10 hasta için hemen işe yarayan bir şey kurmuşlar yani. Olması gereken işte aslında tam yaratıcı, yeni ve insanlığı daha aslında bu dönemde gerçekten şifalandıracak. Yani koronavirüsün ötesinde şifalandıracak bir takım yenilikler getirmek olması gereken bu aslında. Yapıyorlar. İlk boyutlu 3D yazıcıyla vana üretiyor. Vana üreten imalatçı şirkette sizi dava açarız. Çünkü vanaları 11 bin dolara satıyormuş imalatçı firma. Üretimi derhal durdurun. dava açarız falan diyorlar yani. Çok acayip durumlarla karşı karşıyayız. Belki ya, de tabii, acayip değil. Ya aslında virüs, benim hep söylediğim bir şey var. Geçtiğimiz programlarda aslında geçmişti, ben söylemiştim. Virüs bizi bir ayna tuttu. Böyle birdenbire hayatlarımıza bir ayna yansıttı. Bizim gördüğümüz şey aslında virüs dehşeti. Çoğu zaman yaşanan hayatlarımızda gördüğümüz yanlışlar, olmaması gerekenler, çirkinlikler. Bütün dünya olarak bu böyle. Bireysel olarak, bireysel tarafı da var. Bir anda işte son kum tanesi de adeta düşüyor. Hayatımızda değil neyse ki, ama birdenbire hayat dururken kiminle baş başa kaldınız? Kiminle yani hayatınızı geçiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yaptığınız şeyden memnun musunuz? Ya bunlar aslında hepimize bir kere bireysel olarak önüne gelen şeyler. Bazılarımızın evet çaresi yok. Yalnız yaşamak zorunda kalanlar var. Eşi vesaire olmayan veya yardımcı olacak kimse olmayan, yaşı çok ilerlemiş insanlar var. O bambaşka bir tabii ki durum. Yani herkes hayatlarını seçmiyor. Ama seçim yapabilenlerin seçim yapma şansı bir şekilde maddi olarak olabilenlerin vesaire, çok böyle kader kurbanı vaziyetinde gerçekten trajik sosyoekonomik bakımından toplumun en dibine itilmişlerin vesaire, onların dışındakilerin çok şansı var aslında. O kadar çok şansımız var ki normal hayatta birçok seçimi yapabiliyoruz ve şu an seçimlerimizle baş başa kaldık. Memnun musun? Hayatını getirdiğin noktadan memnunsun. Bir kere bu aynayı tutuyor bize virüs. Onun ötesinde de dünya olarak tabii. Yani hepimizin işte aslında vahşi tüketiciliği toplumlar olarak yüzümüze vuruluyor ve inandıklarımız tabii ki. Şimdi toplu doğa seansları yapılıyor. Bu Bangladeş'te de yapılıyor, Amerika'da da yapıldı. İşte kiliseler vesaire, Yunanistan'da mesela kiliselerin kapatılması büyük tartışma konusu oldu. Olacak mı, olacak mı? Şimdi hala bireysel olarak gidebiliyorsunuz. Ama yani işte bu noktaya kadar da dua ede ede virüsü adeta kapma mekanı haline gelecek bir sürü yer açıktı dünyada. Evet. Yani tarihte de bu demin sözünü ettiğimiz şeyin çok sayıda örneği var. Pek göstermiyor o yerleşik medya bunu, ama tamamen yani complete stranger dedikleri işte İngilizlerin ve Amerikalıların İngiliz dili kullananların hiç tanımadığı insanların hasta, yoksul, yalnız vesaire durumda olmalarına, yardımına koştuğu ve bunun da aslında evrimin bir parçası, sürecin bir parçası olduğunu gösteren de sayısız örnek var. Bütün mesele bunun ön plana çıkarılabilmesini sağlayacak. Bütün mücadele de burada galiba yani. İşte ironilerden devamlı böyle. O kadar çok ironi var ki aslında bu virüsün aynasında bize yansıttığı. Ya bu nasıl oldu? Tabii ki hayatını kaybeden çok yani masum bir sürü insan var. Yani buradan bu ayna tutuluyor derken sanki ay çok iyi bir şey oluyor değil. Elbette ki değil. Korkunç bir şey olan. Ama işte onlar da maalesef kurbanı bu düzenin. Yani çünkü yanlış düzen zaten kurulmuş ve işliyor. Mesela Bill Gates'in TEDx konuşması işte dönüyordu etrafta. İşte ne, insanlığın işte gerçekten çok büyük bir tehdidi olduğunu, virüs böyle bir şeyin salgının yayılmasını vesaire, bunlardan konuşuyordu, bahsediyordu. Evet. Bu ne kadar böyle ürkütücü falan, adeta sanki bir kehanet yapmış gibi. Halbuki böyle değil, adam yıllardır zaten Afrika ile uğraşıyor. Yani zaten bunların Afrika'ya böyle zamanın önemli bir kısmını adamış bir insan olarak bunları, Ebola başta olmak üzere oradaki yayılan salgınları yaşadığı, gözledi, çalıştı. Ayrıca işte aşının yayılması için, çeşitli aşıların yayılması için Afrika'da büyük çaba göstermiş birinden bahsediyoruz, Bill Gates deyince. Şimdi bunlar yani böyle falan böyle komplo teorileri veyahut da nedir, bunun arkasında nasıl böyle bir dehşetrengiz kehanet değil. Sadece birle biri toplayıp ikiyi elde etmek aslında onun yaptığı. Ama birçoğumuz demek ki bunu yapmamıştır. Ama tekrar baştaki konuya dönersem, bunu aslında devletlerin yapması gerekiyor. Evet, aynen öyle tabii. Ve ne kadar hazırlıksız aslında bütün dünya, Amerika mesela işte. Çünkü çok simülasyonların yapıldığı, farklı senaryoların çalışıldığı malum. Yani uluslararası ilişkilerden her türlü konuya bu konuda çalışmaların olduğu bir yer. Ama tamamen bir böyle nasıl oldu falan gibi bir durum. Evet, yani deminki konuştuğumuz şey işte hakim anlayış, politikaları anlayışı olan ideoloji demeye dilim varmıyor ama yani kalıp, düşünce kalıbı, çünkü sadece bir avuç çok zengin önde gelen şirketin çıkarlarını korumak, altta kalanın canı çıksın felsefesi tamamen geçerli yani. Şimdi mesela yeni bir Yunanistan deyince, tabii Yunanistan bu şeyi çok önceden yaşamış bir ülke. Evet. Kemer sıkmanın feci sonuçlarını bütün Avrupa, hiç kimse duymazken onlar duyuyorlardı. Yani sürünüyorlardı pek çok yalnızlığa ve yoksulluğa mahkum edilen emekliler filanın hikayelerini hatırlıyorum. Onlar daha iyi bilecek durumdalar tabii. Ama mesela İsviçre'de de şimdi bir haber var. Reuters kaynaklı bir haber. Yani 10 gün içinde virüs yayılmaya devam ederse İsviçre'deki hastanelerin tamamı çöker diye Reuters gibi ciddi bir haber şeyinde, haber ajansından haber çıkıyor yani. İsviçre'den bahsediyoruz. Bir sağlık sistemlerine yapılması gereken yatırımlar, eğitimi ve eğitim derken işte bunun içinde tabii ki tıp da var ve diğer bu konuda hazırlığı sağlayabilecek aslında birçok farklı meslek var, birçok destek olabilecek başka üst eğitimli meslek grupları var. Onlara harcanmayan para hep işte savaş araçlarına gömülen para, ki bunu daha ülkemizde söylemek suçtu malum birkaç haftasına önceye kadar. Şimdi ne yapacaksınız o silahlarla? Evet. Yani insan faktörünü aradan çıkardığınız zaman onlar sadece metal parçalarına dönüşüyorlar. Ne oldu yani, insanlar birbirini öldürmek için bu kadar yarış yapıyorlardı. Savaş bu kadar kutsanan bir şeydi. Şimdi ne yapacaksınız? Evinizden çıkabiliyor musunuz? Yani tanklar, toplar, tüfekler ne işinize yarayacak? Aslında bütün dünya için işte geçerli. Amerika yani dünyanın en büyük silah üreticisi. Ne oluyor? Bütün ülke durdu ya, durmak üzere. Ya koskoca İtalya durdu. Tabii. Kaliforniya şimdi bütünüyle evine. Yani kaç, 60 milyon mudur toplam nüfusunu bilemiyorum Kaliforniya'nın. Evet. Ama tümüyle eve hapsedilmiş durumda şimdi son kararlarla. İtalya'dan da bir şey haberi verdi Diken'den gördüğümüz, yani insanların büyük bir yalnızlık içinde öldüğü, tabutların yetişmediği, törenin de cenaze törenlerinin yapılamadığı, mesela Bergamo en çok etkilenen yer. Bergamo evet, en etkilenen kuzeyde yerlerden bir tanesi. İşte aslında yani kriz üstleri var demek ki. Bu işte Wuhan nasıl öyle olduysa işte çeşitli yerlerde de katlanarak artıyor. Gerekli önlemler zamanında alınamadığı için, işte insandan insana o dolaşım engellenmediği için. Tabii çok da ilginç şeyler var. Mesela İtalya deyince aklına geliyor insanın bu ters göç. İtalya'nın en zengin kesimi bu Milano civarı işte ve Bergamo vesaire. Oralarda ilk haber alanlar, o hali vakti yerinde olanlar tüydü zaten oradan aslında. Ters bir göç yaşandı. Bu sefer evet, yoksulların bulunduğu yerlere zenginler göçmüş oldu. Çok ilginç şeyler yaşanıyor yani. Çok fazla ironi var tabii. İtalya'nın kuzeyi o en zengin kesim. Aslında en hazırlıklı olması gereken kesim. En ağır biçimde yaşıyor. Ve üstelik işte yıllarca kuzeye doğru göç olduktan sonra bu sefer ters güneye doğru göç var. Bu evet, ama kaçtılar mesela. Evet, erken yani, haber ve devlet tedbir almadı. Onları yerinde tutamadı ilk birkaç gün içinde. Yani aslında Türkiye'de de çok benzer bir şey yaşandı. Çünkü okullar tatil olur olmaz bütün havaalanları, bütün aslında otobüs terminalleri kilitlenmişti. Çünkü gençler evlerine gidiyorlar. Evet. Yani öğrencilerimiz işte eğitim, yatırım derken mesela birdenbire onların aslında işte ironilerden bahsederken bunları kastediyorum. İşte öğrenci yurtlarının ne halde olduğu, Umre'ye gidenler beğenmediler malum işte, hani ahır gibi buldular vesaire. Yani o kadar çok bunlar sıralanır ki, bunları işte dediğim gibi arkama yaslanıp keyifle izliyor değilim. Tam tersi çok üzülüyorum. Çok kalbim kırıldı bütün bu yaşananlardan. Fakat bu ironileri de fark etmemiz lazım insanlık olarak ki derslerimizi alalım. Mesela Almanya'nın yaptığı da çok enteresandı başta. İlk tepki olarak İtalya'ya yardım etmedi. Dibindeki komşusu İtalya'ya yardım etmedi. Tıbbi teçhizatını. Evet, tıbbi teçhizatını kendine saklamak gibi bir adım atmak istedi. İşte benim Almanca sosyal medya hesabımda da vurguladım. O hamster kauf. Yani hamster gibi biriktirmek. Bir köşeye yığmak. Birçok insanın da işte süpermarketlere koşarak yaptığı aslında. İhtiyacı olan olmayan şeyleri alması. İşte Almanya'da bunu devlet boyutunda yaparak tıbbi teçhizatı ilk önce kendine saklamak istedi. Fakat sonra Avrupa Birliği baskısıyla, ki Avrupa Birliği de birdenbire böyle hatırlamış oldu. Yani onlar da sanal bir varlık haline gelmişlerdi ofislerine kapanarak. Çünkü bütün toplantılar sanal olarak yapılıyor. İşte Belçika zaten kilitlendi artan ölçülerle. Bu işte en son haftanın son günlerinde tamamen kilitlenmeye artık gitti. Nisan başına kadar. Şimdi Avrupa Birliği de sanal bir varlık haline gelmişti bu yüzden. Evet. Fakat ağırlığını koyup işte Almanya'ya geri adım attırdı. Fransa da benzer çünkü yönelimdeydi. Ve burada tabii ki Avrupa Birliği işte şimdi büyük bir maddi paket de açıkladı. 750 milyar eurodan fazla bir paketten bahsediyoruz. İşte içinde Yunanistan da var. Yunanistan'ın hazine tahvilleri de alınacak. Yunanistan'ın da tekrardan ekonomik krizin içine düşerken tam işte göreceli olarak tam zaten kağıt üstünde çıkmaları zaten mümkün değil. Büyük bir borç yükleri var üzerlerinde hala. Ama kademeli olarak bir nefes almaya başlamıştık Yunanistan tekrar dibe itildi. Orada işte o kriz tekrar ve kötü biçimde başlayacak gibiydi. Şimdi işte bu tedbirle bir parça olsun, bir nebze olsun olmayacağı söyleniyor ama tabii ki çok zor. Yani dediğim gibi çıkmadıkları için zaten krizden tam olarak yaşamamaları bana çok zor, imkansız gibi gözüküyor. Ama Avrupa Birliği işte Avrupa Merkez Bankası da Christine Lagarde başında malum kadın yönetici olarak. Fakat o da işte çok aslında gayri hassas davranmıştı. İtalya'ya ne haliniz varsa görün muamelesi çeken tavırları olmuştu bu işin başında. Şimdi işte Avrupa Birliği herkes beraber batmaya başlayınca birden kendini hatırladı. Ama şunu da hatırlatayım, böyle dev ekonomiye enjekte edilen paketler, işte bunlar Eurobondların alınmasıydı vesaireydi tarzı yapılıyor. Yani piyasaya direkt bir nakit enjeksiyonu yok. Çin tarafından zaten yapılıyordu. Müthiş paralardan evet. bahsediyoruz. 600 milyar dolar vesaire gibi rakamlar zaten Çin kendi iç piyasasını enjekte etmekteydi. Bir anlamda işte devletler kasalarında biriktirdikleri paraları şimdi kullanmaya başlıyorlar. Tabii Türkiye'de böyle bir para var mı? Biz bayağı da kullanıyorduk çünkü. O da bir meçhul soru işareti karşımızda duruyor. Evet, bir de şey var tabii, yani küresel ekonominin toparlanması için 27 trilyon dolara ihtiyaç olabilir diye de bir haber vardı Independent Türkçe'de. Yani yaklaşık 250 bin insan oldu artık bulaşı. Yani çok yaklaştı 250 bine. 10 binden fazla da insanın yaşamına mal olmuştu. İşte karantinalar, olağanüstü haller ve şirket kapatmalarla, hatta hapishane boşaltmalarla, gibi yerlerde, İran'da olduğu gibi ekonomide açılan yarayı da giderek derinleştiriyor diyordu. Yani küresel büyüme tahminleri Alman Deutsche Bank mesela %3,2'den %0,8'e çekmiş durumda. Avustralya'nın en büyük fon yönetim şirketi Magellan Financial Group da son tahminlerine göre gezegenin mali yıkımını karşılamak için küresel gayri safi hasılanın yaklaşık %20'siyle %30'una ihtiyaç duyuyor. Yani çok, bu da 27 trilyon dolardan, yani 2 Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık gayri safi yurt içi hasılası 2 katı kadar filan böyle. Bunların nasıl halledileceği çok ciddi bir sorun var halinde yani. Tabii ya, işte bütün burada yani kişisel olarak çok büyük korkular yaşayan, kaygılar yaşayan birçok insanla karşılaşıyorum. onların karşılaşamıyorum daha doğrusu sanal olarak tabii duyuyorum bunları kendilerinin konuşmalarından işte iletişimimizden vesaire. Bende böyle bir korku yok. Bu korkunun olmamasının sebebi belki yani bütün bunlara biraz felsefi boyutta yaklaşıyor olmam. Yani bütün bu olan biteni kendi hayatım için, insanlık için bir aslında düşünme zamanı olarak görüyorum. Birçok şey yıkılıyor, yıkılmak zorunda kalacak ve insanların acı çekmesi beni çok üzüyor. Çektikleri her acıda onlarla beraber olacağım. Kendi acılarım da tabii olabilir bu arada elbette ki. Ama bütün bunları bir ders alma zamanı olarak hayatımızda işte vücudumuza ne yaptık? Hazırlıklı mıyız? Ona nasıl davrandık? Kendimize nasıl davrandık? Hayatımızı nasıl yaşadık? Nasıl yaşıyoruz? Bütün dünya olarak işte bu sistemler yıkılırken, dibinden kökünden sarsılırken biz ne yapabiliriz? Dünyayı ve hayatımızı dönüştürmek için bunun zamanı olarak görüyorum. Evet. O yüzden müthiş de belki bir normalde olmadığım kadar dinginliği yaşadığım da bir dönem. Çünkü bu dersi almazsak yani böyle sınavlar, krizler geldiğinde sadece korkarak, endişeyle, dehşetle yaklaşırsak o zaman zaten kendimize en büyük kötülüğü yapmış oluyoruz. Birisinin belki yapamayacağı derecede bir kötülüğü yapmış oluyoruz. O paralize olma hali zaten kendi hayatımızı dibe çeken en büyük faktör oluyor. Halbuki gerçekten burada yeni ve yaratıcı bir şeyler buluyor olmamız lazım. Kendimizle ilgili, hayatımızla ilgili. Gelmiş geçmiş insanlık öyle büyük şeyler yaşadı ki yani Çin'de mesela bu kadar kolay aslında bu işin şu an için kontrol altına alınma sebebi sadece Komünist Parti değil, orada tarihi olarak insanların çok fazla, yani sadece Komünist Parti değil derken orada yani hepimiz aslında gönüllü olarak bütün hak ve özgürlüklerimizden vazgeçiyoruz bu arada. Aslında bunları da konuşmamız lazım, tartışmamız lazım. Çünkü bir takım yerlerde bu alınan hak ve özgürlükler bir daha geri verilmeyecek kolay kolay. Onlar bir olağanüstü hal durumu olarak hayatlarımızda durulmasına çalışılacak. Zaten otoriterliğe meyilli olan yerlerden bahsediyorum. Avrupa Birliği'nde mesela bugün evet insanlar hak ve özgürlüklerini veriyorlar ama yarın öbür gün tekrar bunları alırken mücadelesini verebilecekleri araçlar da onlarla beraber zaten. Onlara sahip olma garantisinde der. Bizlerin de dünyanın diğer geri kalanı olarak birçok yerde hak ve özgürlüklerimiz ama bir şu an vermemiz normal doğru olabilir ama bir gün geri almak için de bu tehlike bittiğinde herhalde aklımızın başında olması lazım, buna da dikkat etmemiz lazım. Çin'de bu tedbirler zaten sistemsel olarak çok kolay alınabildi ama onun ötesinde tarihi olarak da çok büyük acılar çekmiş bir toplum olduğunu da fark etmemiz lazım Çin'in. Çok büyük açlıklar, çok büyük işte politik aslında alt üst oluşların getirdiği o duvara çarpma halleri insanlar için. Çok yaşandığı için birçok tedbiri nesillerde de bunun hafızası olduğu için ya tamam işte bu kadar zaman o zaman eve kapanırız. Bu o kadar da dert değil çünkü benim dedem, anneannem, büyükannem neler neler yaşadı. Resmen taş yiyecek duruma geldi. Demek ki ben de bunu atlatabilirim. Psikolojisi olmuştu. Bunu da not olarak düşün. Evet. Özdeş ne diyorsun? Ya burada tabii işte bu süreci, bu zorunlu karantina sürecimizi işte dediğim gibi hayatlarımız konusunda biraz düşünmekle harcarsak belki çok daha güçlenerek çıkabiliriz. Onun dışında tabii ki en zayıflarımızı korumamız lazım her şeyden önce. Kendimizle beraber tabii ki. Yoksa koronayla bir şekilde hayatımızda karşılaşıyor olacağız zaten. Öyle gözüküyor. Bundan artık kaçar yok. Evet, öte yandan da iklimle ilgili de çok yakın evet. Bir bağlantı var. Yani iklim yıkımı diyelim ve koronavirüsü arasında her şeyin birbiriyle ilintili olduğunu söyleyen çok yakından takip ettiğimiz bir Texas Teknik Üniversitesi'nde iklim bilimci Catherine Hayhoe var. Yani evet. O da her şeyin birbiriyle ilişkili olduğu ve iklim değişikliğinin birçok sorunumuzu daha da kötüleştiren bir tehdit çarpanı olduğunu söylüyordu. Bu da Yeşil Gazete'den aldığımız bir haberdi, çevirmişler orada. Ben bir duyuru yapayım evet. Bu konuda. FFF Türkiye, yani Fridays for Future Türkiye, bugün cuma biliyorsunuz. Cuma grevleri online olarak evet. devam ediyor. Bir online grev gerçekleştiriyor. Sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Evet, yani onlar da sanala gittiler tabii ki ister istemez. Doğal olarak ve olması gerektiği gibi. Hem interneti işte sanal dünyayı daha yaratıcı olarak nasıl kullanabiliriz? Biraz belki bunu da düşünme fırsatımız olur. Ama bunun ötesinde tabii iklim krizinde doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisi kurmak belki burada mümkün olmayabilir koronavirüsün, ama aslında birbirine çok benzeyen krizlerden bahsediyoruz. Çünkü ve çok aslında, evet. hayvanlara yani tabii. şey bırakılmadığı için, yaban hayatına evet. yer bırakmadığı için mevcut sistem, o da hayvanların da bulaşı ortamı olması, yani insanlara bulaştırması kaçınılmaz olarak artıyor. Böyle de bir tabii yani başka şeylerde, pandemilerde de muhakkak bunun etkisi olacak, olabilir. Hazırlıklı olma haline hep devam etmek lazım. Eve kapanmak devam etmeyecek, ama yani bunları işte insanı ön plana çıkaran politikalarla biraz çok daha vurguluyor olmamız lazım. Tabii ama burada şey var, yani ben küresel ısınmayı ve bütün bu işte ısınma derken işte yanlış anlamayın. Yani ısınma işin bir boyutu, bütün o krizi, iklim krizini çok şu bakımdan benzetiyorum. İklim krizi aslında virüs tehdidinin aynısı. Virüs tehdidi hızlandırılmış vaziyette bizim hayatımızı tehdit ettiği için bu kadar böyle şok oluyoruz, çok tedbirler alınıyor. Ama işte bunun aynısının küresel iklim krizinde yapılıyor olması lazım. Evet. Bu muhakkak oluyor olması lazımdı. Yani o aynı kriz halinin yavaş çekim durumuydu. Şimdi bir hızlandırılmış halini yaşıyoruz koronayla aslında. Yani evet. hayatlarımızı o kadar tehdit ediyor. Aynen. Online grevlerinde ayrıca 24 Nisan'da da ayrıca dünya çapında bir daha tekrar gündeme getirileceğini de ekleyelim. Onu daha takip edecek zamanımız olacak zaten. Evet. Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Kilit altındaki hayatlarınızı. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Sağlıkla kalın hep. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, ben telefondan yürütmeye çalışıyorum bu haftanın başından beri. Evet, biliyorum. Gayet iyi oluyor. Evet, valla işte böyle gidecek. Tabii tedbir almak zorundayız. Radyo içinde de pek çok programcı dostumuza da söylemeye çalıştığım gibi ciddi olarak fiziksel teması azaltıp, ama aynı zamanda evlerine, zorunlu olarak evlerine tıkılmış olan insanların da hayatını daha bilgilendirici, hatta eğlenmelerini de sağlayıcı bir yayın yapmaya da çalışıyoruz arkadaşların da gayretleriyle beraber. Bunu da bir eklemiş olayım. Evet, Selim Bodur'la yaptığınız bölüm de çok iyi oluyor gerçekten, çarşambadan beri. Çok mersi. Gayet yerinde. Çok teşekkürler. Evet, şimdi bu spora nasıl yansıdığını genel olarak çok ciddi bir yansıması oldu. Bazı gecikmelerle ertelenen ligler falan Türkiye'de de nihayet erteleme kararı alınmış dün galiba. Aynen öyle oldu. Yani spora sadece tabii Türkiye değil, tüm dünyada büyük bir etkisi var. Sportif ve mali olarak bu koronavirüsün herhalde bu etkiler sadece yani bu yakın dönem değil, uzun dönemde bile gözükecek gibi. Çünkü yani ertelemeler hem bir zincirleme reaksiyona sebep oluyor. Böyle seri halde ertelemeler, ama bu yılki organizasyon ertelenince gelecek yılki de erteleniyor. Öyle dediğim gibi zincirleme bir reaksiyon söz konusu. Bu belli ki bundan sonraki 2-3 yıla bile etki edecek. Türkiye'ye gelince, Türkiye hani virüsün Avrupalı ülkelere göre bile geç girdiği bir ülke oldu. Yani bu bir aslında avantaj, çünkü önünüzde örnekler oluyor bu durumda. Böyle bir şansı var Türkiye'nin. Yani önce Asya'da, sonra da İtalya'dan başlayarak Avrupa'da neler olduğunu görebildi Türkiye. Buna göre tedbir alabilirdi birçok alanda, ama aslında geciktiğini görüyoruz kurumların. Neden peki? Bu yani hakikaten tedirgin edici. Hatta bazı futbolcuların bir de Fatih Terim örneğinde olduğu gibi antrenörlerin de itiraz ettiği bir durum oldu. Ertelenmeme durumu hayatlarımızı bir şekilde tehlikeye attınız filan dediler yani. Yani şöyle bir durum oluyor herhalde. Bu aslında şeyde bile oldu. Yani birkaç hafta önce İtalya'da bile böyleydi durum. İlginç şekilde. Yani değil mi? Avrupa'da durumun şu an en korkunç olduğu ülke, özellikle bu yaşlı nüfus sebebiyle ölüm oranının çok yüksek olduğu bir ülke. İki hafta önceye kadar işte İtalyan takımları Avrupa'da maç oynuyordu. İşte İtalya Ligi'nde seyircisiz de olsa maçlar oynanıyordu. Herhalde 3 hafta önce seyirciyle de oynanıyordu maçlar. Yani böyle garip bir durum. Ve sanki hani İtalya'da durum böyle çok kötü olmayacakmış gibi bir hal vardı. Hatta bir yakın ahbabım işte Mart sonundaki İtalya seyahatini erteledi diye Roma'daki oteli çok üzülmüş bu duruma. Yani niye şey yapıyorsunuz sen? Mart başında iptal etmiş. Evet. Demişler ki yani bir şey yok Roma'da, herkes hayat devam ediyor falan. İşte herhalde şu andaki durum bambaşka İtalya'da. Şimdi Türkiye'de de benzer bir durum oldu. Yani ya bizde o kadar kötü değil durum falan derken herhalde şu son 3 günde birden hava değişti. Değil mi? Genel olarak Türkiye'de rakamların artmasıyla. Bence öyle bir hava vardı geçen hafta Türkiye'de de. Yani bizde o kadar kötü değil ya. Yani devam ederiz biz seyircisiz falan. Tam anlaşılmamıştı durum. Öyle düşünüyorum. Ve tabii şöyle bir durum oldu. Bu futbolda da, basketbolda da, voleybolda da belki hiçbir kurum ya da kurumları yönetenler sorumluluk almak istemiyor. Ve herkes yukarı bakıyor böyle bir karar için. Yukarı nereye? Yani Cumhurbaşkanlığına tabii. Yani lig ertelenecek ama yani biz almayalım kararı. O yüzden mesela futbolda bir hafta top çevirdi Türkiye Futbol Federasyonu. İşte önce ne yapalım ne edelim, biz seyircisiz oynama kararı aldılar. Geçen hafta sonu maçları için. Ve oynadılar da. Oynadılar. Evet. Seyirci ortadan kaldırdılar ama tabii maçlarda yani bir sporcular oynuyor, bir de sporcular dışında işte güvenliğinden gazetecisine yüzlerce kişi görevli. Yani sanıyorum Galatasaray-Beşiktaş maçında pazar günü futbolcular dahil 850-900 kişi görevliydi statta. Ya son derece absürt bir durum değil mi bu? Yani mesela İzel Rosenthal'le haftanın karikatürleri vesilesiyle konuşurken onun keskin bir gözlemini naklediğim bu vesileyle, yani bir yandan el sıkışmıyorlar seyircisiz maçlarda futbolcular. Evet. Ama ondan sonra da birbirlerine ya Allah diye dalıp gidiyorlar kanlı filan diye ve gol atınca da birbirlerine sarılıyorlar filan. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusudur. Yani bu şuursuzlukla ancak ifade edilebilecek bir durum değil mi bu? Tabii zaten temaslı bir spor yani futbol. Hani evet. Hiç temas edilmeyen bir spor olsa, yani sporcuların ne bileyim işte ne var öyle bir spor dalı? Teniste de aynı topa temas ediyorlar. Hani birbirine evet. Etmiyorlar falan mesela. Yani şu olabilir işte, okçuluk, atıcılık mesela, yan yana durup bir hedef atıyorsunuz. Siz şey yapmayın, belki öyle bir spor dalı olabilir ama işte aynı soyunma odası paylaşılıyor. Yakınsınız, işte hakemi var, sakatlanmalar var, yaralanmalar var. Evet, tabii. Tabii ya, işte dediğim gibi Futbol Federasyonu'nun inisiyatif alması mümkün olmadı. Çünkü Türkiye'de birçok kurumda olduğu gibi futbolda da bir sorumluluk alabilen bir yönetim yok. Futbol Federasyonu için bahsediyorum. Elbette zaten bir seçimle değil atamayla göreve geldiği için bu federasyon güya yapılan bir seçim var. Elbette Cumhurbaşkanı'nın kararına bakacaklardı. İşte o yüzden bir hafta beklendi bu kararın, erteleme kararının alınması için. Bir de tabii şöyle bir şey oldu. Galatasaray-Beşiktaş maçından sonra Fatih Terim önemli bir konuşma yaptı. İşte bu maçta sadece yani bir oyuncularının endişeli durumundan bahsetti. Özellikle yabancılardan. Sonra da işte stattaki gazeteciler, güvenlik dahil yüzlerce görevliler. Ama Galatasaray'da şöyle bir problem var. Yani bir söz ve fikir birliği yoktu. Çünkü maçtan önce de kulüp başkanı şöyle komik bir açıklama yaptı. Ya, belediye stadı temizleyecek. Bir sorun yok. Gelebilir seyirciler. Evet. Bu da yani trajikomedinin lig alasıydı. Aynı şeyi tabii Trabzonspor içinde söylemek mümkün herhalde. Yani ilginç bir haber vardı. Bu vesileyle ona da değineyim. T24'te bu Trabzonspor'la karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden futbolcu John Obi Mikel liglerin ertelenmemesine tepki göstermiş. Ardından da karşılıklı anlaşmayla sözleşmesi feshedilmiş işte. Mikel diyor ki Trabzonspor bana eğer eve gidersen bir daha geri dönemezsin dedi. Ben de tamam dedim ve gittim diyor. Yani Türkiye'de liglerin ertelenmemesine tepki göstermiş. Koronavirüsü ya da Covid-19 salgını hastalığı nedeniyle kendisini rahat hissetmediğini, bu durumda futbol oynamak istemediğini söylemişti. Ama Trabzonspor bunu reddetmiş. Obi Mikel ayrılığı sonrasında The Athletic dergisine yanılmıyorsam yaptığı açıklamada Trabzonspor bana eğer eve gidersen bir daha geri dönemezsin dedi. Ben de tamam dedim gittim diyor ve başkanla görüşmem gerektiği söylendi. Bunu reddettim. O paylaşımı kaldırmayacağımı söyledim. Bunlar benim görüşüm, hislerim. Özgür bir dünyada yaşıyoruz. Konuşma özgürlüğüm var demiş ve gitmiş. Yani UEFA futbolu erteledi, Uluslararası Avrupa Federasyonu. Neden hala Türkiye'de oynamaya devam ettiler? Bu doğru değildi. Ama Trabzonspor böyle düşünmüyordu. Umurlarımda değildi demiş. Çocuklarımı görmem gerekiyor dedim, kulübe açıkladım. Her sabah çocuklarım beni arayıp telefonda ağlıyorlardı diye bir dramatik şeyi söylemiş. Ve neden insanları... Ya şöyle iyi bir noktaya değindiniz. Yani ben de oradan girecektim zaten. Yani geçen hafta sonunda Türkiye'deki yabancı sporculardan homurdanma başladı. Şimdi belki dikkati çekmedi. Basketbol, Türkiye Basketbol Ligi'nde bazı Amerikan oyuncular sahaya çıkmadılar. Galatasaray'dan iki oyuncu, benim bildiğim Büyükçekmece'den iki ya da üç Amerikalı oyuncu oynamak istemediler geçen hafta sonu. Çıkmadılar sahaya. Evet. Ama hani basketbol olduğu için biraz daha az yansıdı. Yani John Obi Mikel'den başlayarak özellikle ağırlıkla yabancılar, kariyerli yabancılar, bazı Türk oyuncular da bu sosyal medya paylaşımları yaptılar pazartesinden itibaren. Ama Obi Mikel'in durumu çok bence belirleyici olanlardan biriydi. Çünkü işte daha önce Chelsea'de, İngiltere'de oynamış, Nijerya milli takımı kaptanı, önemli bir oyuncu. Yani Trabzonspor'da orta yol bulmak yerine oyuncusuyla yollar ayırmayı tercih etti orada. Ama şöyle anlıyoruz, Galatasaray'da da Muslera ve Falcao'nun, iki çok uluslararası kariyerli oyuncunun sosyal medyadan tepkisi ve çağrısı vardı. Belli ki Türkiye'deki yabancı oyuncular Uluslararası Futbolcu Sendikası FIF buraya şikayet etmişler Türkiye'yi. Böyle bir durum olmuş. Yani belli ki Türkiye'den çözülmüyor bu iş. Kendi kulüplerinden ya da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir destek göremeyince FIF buraya şikayet etmişler ve FIF Pro Türkiye Futbol Federasyonu'na mektup yolladı. Sanıyorum çarşamba günü. Ha öyle mi? Uyarı yaptı. Evet evet, uyarı yaptı. Yani bu belki bu uyarı olmasa bir hafta daha devam edecekti maçlar, ben söyleyeyim yani. Evet. Ya seyircisiz oynarız ya, bir hafta daha, bir iki hafta daha idare ederiz diyecekti Türkiye Futbol Federasyonu ve hükümet. Ama bu uluslararası uyarı gelince, yani benim tahminim, maçlar devam etseydi önümüzdeki hafta sonu, yani yarın, işte bugünden itibaren bazı yabancı oyuncuların sahaya çıkmayı reddettiğini görecektik. Bu John Obi Mikel'in tepkisinin başka türlüsü olacaktı. Evet, çok da önemli bir şey söylemiş Alp. Son cümlesi de şöyle, yani her sabah beni arayıp telefonla ağlıyorlardı diyor John Obi Mikel, Trabzonsporlu Nijeryalı oyuncu. Ve şöyle bitiriyor, neden insanların birbirine dokunamadığını soruyorlardı. Her seferinde onlara yalan söylemek beni mutlu etmiyordu demiş. Çok insani bir duruma ve drama dikkat çekiyor yani. Yani dünyadaki duruma bakarsak İngiltere'de de öyle, Amerika'da öyle hale geldi. Yani takımlar antrenman bile yapmıyorlar. Toplu halde mesela NBA'de oyuncuların, ligdeki tüm oyuncuların antrenman tesislerine girmesi yasaklandı. Yani herkes işte evinde bireysel idmanını yapacak. Ama grup halinde idman yok belli bir süre için. Ve herhalde işte yeni yeni tüm dünyada anlaşılıyor. Yani bunun spor etkileri uzun vadeli olacak derken en başta onu kastetmiştim. Yani öyle olağanüstü bir çağ ve durumdayız ki belki bu sezonun ligleri hiçbir şekilde devam etmeyecek. Yani kayıp sezonlar olacak bu içinde bulunduğumuz sezonlar. Yani bir şekilde yeniden başlayamayacak, oynanamayacak. Tabii şeyin ekstra bir endişe duyması da kendilerince haklı. Yani o sezonu herhangi bir ülkede lider geçiren, çok iyi geçiren takımın da bir haksızlığa uğradığını hissetmesi de normal. Yani değil mi? Evet, uğraşmışsınız. Evet. İşte iyi oyuncular, iyi takım, iyi oynuyorsunuz o sezon, lidersiniz. Yani bunun en iyi örneği herhalde İngiltere Liverpool. 30 yıldır şampiyonluk kovalıyorlar. Tam işte bu sezon oldu denecek. Sadece 6 puana ihtiyaçları var. Ama bu koronavirüs sebebiyle resmi olarak şampiyonluklarını ilan edemediler. Ve ligin ne zaman başlayacağı belirsiz. Çünkü önce 4 Nisan'da İngiltere'deki maçların ertelendiği tarih. Şimdi 30 Nisan oldu. Yani sonrasında bilmiyoruz ne zaman başlayacak. Evet, Türkiye'de de için bir You'll Never Walk Alone çalarız. Ne yapalım? Böyle bir yani başka diğer sporlarda, başka takımlar için de söz konusu. Yani olimpiyatların akıbeti herhalde böyle olacak. Henüz olimpiyatla ilgili bir karar çıkmadı. Yani büyük baskı olduğunu ben görebiliyorum. Her gün uluslararası olimpiyat camiasında görevli birine bu soru belli ki yöneltiliyor. Ya da Japonya'daki organizasyon komitesine, ama bir süre daha beklemeyi tercih ediyorlar. Hani Nisan ortasını bulsun durum. Bir dünyadaki bu koronavirüsün geldiği durumu bir gözleyelim. Ondan sonra karar veririz diye düşünüyorlar. Ama bunu herhalde anlamak da çok zor. Yani 250 bin kişiye ulaşmış bulaşının yaklaşık olarak ve 10 bini aşkın sayıda insanın ölümüne yol açmış. Çok ciddi hastalanmış da bir 7 binin üzerinde kritik durumda olan hastanın bulunduğu bir yerde ve dünya ülkelerinin de %87'sine yakınının bu bulaşıya ulaşmış olduğu artık rakamlarla ortada bir yerde, hala hangi olimpiyatlarda ısrar ediyorlar onu da anlamak da ayrı bir zorluk çekiyorum. Çünkü binlerce işte taraftar, yani seyircisiz olimpiyat mı oynayacaklar, yani yapacaklar, ya da binlerce ya şöyle, atletler ne olacak? Durum biraz daha kontrol altında ya Japonya'da, yani herhalde onu düşünüyor, ama bu sefer dünyanın geri kalanında durum vahim hale geldi ve spor, birçok farklı spor dalındaki sporcu, yani olimpik ya da olimpik adayı sporcu işte evinde mahsur durumda. Yani tesise gidemiyor. İtalya'dan bir örnek geldi en son, ben duydum. Bir atletizm kulübü 200 sporcusu var. Sadece ikisi normal antrenmanını yapabiliyor. O da işte tesiste soyunma odasına girmeden, yani sadece pisti kullanma imkanları var. Yani bu hani sadece bir kulüpteki, bir spor dalındaki örnek. Muhtemelen binlerce sporcu da bu durumdadır. Yani seyahat edemeyen, normal antrenmanını yapamayan bir halde sporcular. Bu durumda olimpiyata gittiklerinde de zaten bir hayal kırıklığı olacak. Yani temassız Greco-Romen ya da serbest güreşler ya da temassız mı yapılacak bu şeyler? Yani nasıl olacak bu iş? Anlamadım ki. Yani işte tam durumu görmek için biraz daha bekliyor olimpiyat için. Bir iki hafta, yani Nisan ortasında muhtemelen şey göreceğiz. Bir de şeyler, kurumlar zaman kazanıyorlar. Şunun için yani bir erteleme olduğu zaman tamamen iptal olmayacak muhtemelen olimpiyat. İşte 2021'e mi alalım, 22'ye mi alalım, bunu da açıklamak zorundalar muhtemelen. Yani bu yıl içinde bir sonraki dönem atılamaz bu. Yani aynı tarihe denk gelen başka bir yılı ertelemek zorundalar. Yani gelecek yıl mı, sonraki yıl mı olsun. Onu bekliyorlar bence. Onun için zaman kazanıyorlar onun planını yaparken. Ama son aşamaya bakıyorum. Japonya'da konfirme, doğrulanmış 967 vaka var. 33 kişi ölmüş. 215 kişi iyileşmiş ve ciddi durumda, kritik durumda olan da 49 kişi var. Son rakam itibariyle. Şimdi şakaya alınacak bir tarafı da yok işin yani. Yani işte Avrupa'daki mevcut durumla kıyaslayınca çok iyi durumdalar. Evet, yani mesela evet. İtalya ile falan. Hani öyle bir de yaşlı nüfusu olmasına rağmen ben o kıyaslamayı yapıyorum. Şimdi İtalya örneğinde hani şey veriliyor. Yaşlı nüfus. Japonya herhalde dünyanın en yaşlı ülkesi. O zaman daha kötü olması lazım. Belli ki İtalya'da başka bir sorun var yani. Evet, evet. Yaşlı nüfus olmasının tabii çok dışında daha, yani sağlık sistemiyle alakalı yani bir durum var. Çılgınlık olur yani şey biraz. Evet. Yani tabii işte spor dünyası bunun dediğim gibi derin tesisini yeni anlıyor. Yani burada çok büyük mali ve sportif etkiler olacak. Yani dediğim gibi iptal olan turnuvalar ve şu Türkiye'de de göreceğiz. Şimdi her spor dalındaki organizasyona, kulübe, federasyonun gelirlerinde bir azalmaya sebep olacak. Bu yıl, hatta belki sonraki yıllar içinde. Bu ne demek? Bu aynı zamanda sporcuların da ücretlerine yansıyacak. Yani mesela bitmeyen sezon ve oynanmayan maçlar için prim kayıpları demek. Sporcular için, yani önce kulüpler için gelir kaybı, sonra da sporcular için gelir prim kaybı demek bu. Yani sözleşmede prim maddesi varsa artık ödenmeyecek. Evet. Çünkü genelde öyle yapıyor oyuncular. Özel sözleşme yapıyorlar, işte şampiyonluk primi, ikincilik primi, işte Avrupa Kupası'na katılma primi, maç başı gol primi. Bunları alamayacaklar. Ve yani zaman zaman örnekleri görüyoruz. Gelirleri düşen kulüpler sporcularından fedakarlık istiyorlar. Diyorlar ki işte gelirimizin 1/4, 1/5, 1/10 olmayacak. Ücretinizde böyle kesinti yapacağız. İskoçya'da böyle bir örnek oldu. %50 kesinti istedi kulüp sahibi. İskoçya'da bilmiyorum takım kabul edecek mi. İsviçre'de olmuş. Sion takımı bütün takımdan şey istemiş. Ücretlerinde indirim istemiş. Kabul etmeye 9 oyuncuyla sözleşme feshettiler. Evet. Yani Türkiye'de tabii şeyi de sormak istiyorum. Çok az süre kaldı ama yani iddia gibi bazı bahis oyunları açısından da oyunları devam ettirmek istemeleri, maçları, bunun da bir katkısı olabilir mi iddia gibi şirketlerin? Yani şu vardı. Türkiye'de ne var? Bir bahis önemli bir sektör. Evet. İkincisi de televizyon yayıncısının, yani işte Bein Spor'un maçların devamı için ısrar ettiği söyleniyordu. Tabii yani böyle bir toplum sağlığı söz konusuyken bunlar kale bile alınamaz. Yani eninde sonunda ne kadar bir ekonomik sektör olursa olsun bir eğlence alanı bu. Yani bu böyle bir kritik durumda ikinci plana düşer. İkincisi, yani tabii sporu çok seviyoruz. Büyüyen de bir ekonomi, global ekonomi içindeki payı hala çok düşük yani. Evet. Sözü bile edilmez. Yani dünya ticareti bundan derinden etkilenecek bu süreçten. $20 trilyon. Yani dünyadaki bütün sporun ekonomisi herhalde bunun 20'de biri falandır. Evet. Yani. Yani şu anda da o zaman nedir son durum? Gençlik ve Spor Bakanı'nın, Kasapoğlu'nun, Ahmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıkladığına göre futbol, basketbol, voleybol, handbol liglerinin tamamının tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verildiğini duyurmuşlardı. Yani sonrası için hemen mesela UEFA çalışma grupları oluşturdu. Kendi turnuvaları erteleyince. Sonrası için, çünkü bilmiyoruz ne olacağını. Futbol Federasyonu ve kulüpler hemen oturup bunu planlamak zorunda. Yani çünkü şunu bilmiyoruz. Yani belki Haziran'a kadar maç oynanmayacak. Temmuz'a kadar. Bunun planını bir önce yapmak zorundalar. Yani bir işte sezonu bitirmek için az maçlı bir model, küçük model ya da başka bir çözüm. Hatta sezonun hiç olmaması, hepsini planlamak zorundalar ve gelir olarak zor durumdaki kulüplere ne olacak? Maaş alamayacak sporcuların, futbolcuların durumu ne olacak? Bunu planlamak zorundalar. Böyle şeyler göreceğiz çünkü önümüzdeki aylarda, yani iflaslar, zor durumdaki sporcular, kulüpler, bunun bir an önce planlamasının yapılması lazım. Evet. Çok zor bir durum olacak tüm dünya gibi Türkiye için de. Evet, peki. Takipte kalacağız tabii. Çok teşekkürler Alp. Rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de Açık Gazete'yi bitiriyoruz. Bu haftanın son Açık Gazetesi de bu şekilde. Ben Deniz Ömer Madra, gene telefondaydım. Bütün hafta boyunca olduğu gibi Özdeş Özbay ve Selahattin Çolak stüdyodaydılar. Ve Berhem Bertaş da bize destek verdi. Programı dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.